És així de senzill que mor la gent. Carla travessava el carrer estret i l'engolí un forat de claveguera. En caure, va desnucar Robin, que, de fet, a més d'estar esperant la mort, diuen que per casualitat estava soldant una canonada de per allà baix. Carla, en caure sorollosament, sembla que no topà amb Robin, només l'espantà. Robin relliscà, i la resta és fàcil d'imaginar per a qualsevol ment normal.